بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك من تري شرنا ناني من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Mukhtasaru Sahih Muslim al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, tuendelea na kitabu al-Iman. Tulifikia babu at-ta'anu fi an-nasabi wan-niyahatu min al-kufr. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديثي يا أبي هريرة رضي الله عنه أما يتوليز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إخراج أمته من الجاهلية بكل ما فيها من شرور وآثام. نتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa na pupa sana ya kuwaokoa umma wake na kuwatoa kutokamana na ujahilia na shari iliyokuwa wakati wa jahilia. Na katika shari kubwa ambayo ilikuwepo wakati wa jahilia ni shari ya ashirku billah, kumshirikisha الله سبحانه وتعالى. نتوم صلى الله عليه وسلم أكوفونزا أمواك توحيد نخير كوبا لوابا تقوى الله سبحانه وتعالى لوكا تاذريشك تكمانا الشرك. كذلك أكتاذريش أمواك تكمانا كلا جامبو na kila sifa mbovu waliokuwa nayo watu wa jahiliya. Wa fi hadha alhadith yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ithnatan fi an-nasi huma bihim kufrun, yani kusudia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa haya matendo wanaoyafanya watu hawa aina mbili, min a'mali al-kuffar wa akhlaq al-jahiliya, ni katika matendo waliokuwa wakiyafanya kufar. Kadhalika ni katika akhlaq za kijahiliya. Ulama katika kueleza hizi hadithi, na tumeeleza katika hadithi nyingi zilizopita, hawasemi kuwa mtu akifanya moja katika haya moja kwa moja atakuwa ametoka katika Uislamu, bali wengine wasema tuaddi ila al-kufr, hizi sifa zampelekea mtu katika kwenda kwenye kufur wal-iyadhu billah. Na wengine wakataja kuwa ni kufrun duna kufur, al-muhim ni matendo ambayo atakikana muislamu ajiepushe nayo. Alhamdulillah, kwa sababu ni katika sifa za watu wa jahiliya. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja vitu hivi viwili. Cha kwanza akasema at-ta'anu fi an-nasabi, watu kutiana aibu katika nasaba, ay idkhalu al-aibi fi ansabi nnas, kutia aibu katika nasaba za watu. وذلك يستلزم تحقير الرجل آباء غيره هي لازم متكوا أذراو بابا زاكي من زاكي أو أذراو بابا زاكي من زاكي كما كممبيا كوا بابا ياكوا لكوا كذا وكذا وكذا kwani wewe utatuambia nini baba yako alikuwa hivi na hivi na vile amtia aibu mtu mzazi wake kadhalika kuwafadhilisha baba zake yeye juu ya wenzake mwanzo baba yangu alimfanyia kadha wa kadha baba yako hii ingia katika ta'an fil ansab wa hiya da'wa muntina kama alivyosema da'uha fa innaha muntina ni madai na da'wa inaunuka uvundo haitakikani muislamu kuwa nayo lima fiha min shaqqi safi almuslim kwa sababu mambo kama haya yapasua ule umoja wa waislamu wala tuthiru illa alfitan washurur na mambo kama haya hayaleti isipokuwa fitna na shari kadhalika yaingie hapa kufanya ta'an kwa nasaba ya mtu kwa kumwambia kuwa ile nasaba yake si ya kweli kwa mfano mtu ajulikana kuwa baba yake ni fulani na watu wote wafahamu ni baba yake mara ghafla zuka mtu amtukana mwenzake na kumwambia kuwa mwanzo wewe si mtoto wa halali wewe yule fulani sio baba yako wewe yule fulani ni kadha kisha akaanza kumtia dosari katika nasaba yake bila ya ilmu wala chochohana uhakika wote katika haya mambo na leo haya mambo yamezidi sana kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa haya tabakia katika huu umma bi maana wengi katika watu watakuwa wanayo mambo kama haya ambayo ni makosa makubwa kuyafanya qala والنياحة على الميت النياحة هي البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع نياحة نواتو كومبوليزا كومليليا يلميتي كوساوتي نكوكوسا صبرا وعد شمائل الميت ومحاسنه كيشا وكانزا كتاجا mazuri ya yule maiti kwa mfano akasema nani mwingine baada yeye kuondoka hakuna shujaa kama yeye hakuna mtu mkarimu kama yeye tutapata wapi tena kama yeye huku walia na hii pia si lazima aiwalia hata akiwa yopiga ukelele bila ya kulia na kutaja yale mahasi ni yule mtu kama kukosa subra kwa nini amefariki ni kama atia dosari kazi ya nani Allah subhanahu wa ta'ala almuhyi almumit subhanahu wa ta'ala kwa mtu achunge anapofikiwa na msiba wa kifo uislamu umemuelekeza alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kwa hiyo afanye subra na atamke hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemwelekeza kulitamka na asubirie ule msiba uliompata asiwe atanyanyua sauti bali mtume sallallahu alayhi wasallam akataja kuwa maiti huadhibiwa na baadhi ya vilio vya jamaa zake innal mayita la yu'adhabu bi ba'dhi bukai ahlihi lahu yule maiti huadhibiwa kwa baadhi ya vilio vya jamaa zake wanapomlilia yani bi maana huweza kuwa sababu ya maiti yako kuadhibiwa mtu pengine anaweza kuuliza kwani kosa ni la yule maiti hata adhibiwe ulama wakaeleza hii hadithi maana yake ni yule ambaye ajua kuwa jamaa zake watafanya hivyo kisha asiwakataze kabla ya kuondoka bi maana asiwape wasia kuwa mimi nikiondoka sitaki watu wanililie hivi ikiwa amewakataza kisha wakafanya basi dhambi haimfikii yeye kwa sababu aliwakataza lakini hatari yaje kuwa alikuwa yuwajua kuwa jamaa zake sababu washamuona wa kwanza amekufa wakafanya hivyo ashaona wengine hao wafanya hivyo ndio tabia yao, basi ni juu yake kuhusia kuwa mimi si radhi kuwa nikiondoka hapa duniani watu walie namna hii. Ama kutokwa na machozi ni jambo la kawaida, inna al-aina la tadma, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hili jicho hutokwa na machozi na moyo hupata huzuni, lakini wala naqulu illa ma yurdhi ar-rabb, lakini hatusemi isipokuwa kile kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kuwa mtu amekatazwa kulia, ni katika maumbile aliyoumbwa nayo mwanadamu, akiondokewa na mtu wa karibu humjia kile kilio, lakini isiwe atapita mipaka kwa kunyanyua sauti. Na hili sana liko kwa akina mama, na kuna wengine ni waongo si wa kweli, lakini atakaonekane na rafiki yake kuwa na yeye pia ule msiba wake umempata. Na hili utaliona mara nyingi misibani, mama yuatembea enda kwenye msiba wa mwenzake, atembea mwanamke hivi iwaja mzimati ya story na mwenzake na nini, akishaiona ile nyumba iliyofiwa na pale pengine kuna wanaume pengine wamekaa pale nje pale wasubiri maiti pengine ama nini, ukamwona yeye kutoka kule atokako yuko sawa kabisa, azungumza na mwenzake, ili mimi nishaliona na macho, yuaja eti akifika pale sasa yuanza kuonekana, yuanza kwa mbali, kadhaba, muongo kweli kweli. Lakini aona msipolia yule mwenzangu ataona mimi sikuguswa na msiba wake, kwa hiyo yuaja huko yuanza polepole. Sasa akifika pale ndani ndio yuanza kuchokora kile kilio, sababu akianza kulia na wale wengine kule ndani waanza lile fujo, kisha nyumba nzima yaanza vajja na kelele, kinyume kabisa na Uislamu ulivyotufundisha. Na hili lahitaji kwa wanaume kusimama, kwa sababu kwa upande wa kina mama kuna udhaifu mkubwa sana wanaume kusimama na kuzuia mambo kama haya. Sawa lia, lakini si hivi mpaka mtu akajitupa. Na katika hadithi nyingine, shaqul juyub, ikawa mtu apasua nguo yake, wengine wajitoa nywele, akajifanya ule msiba umemgusa sana. Haya yote ni katika mambo ya kijahiliya, haitakikani kwa Muislamu kuwa nayo. Muislamu anapopatikana na msiba ameelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala la kufanya, na subra iko pale mwanzo unapopatwa na msiba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipita makaburini akamkuta mama mmoja alia kwenye kaburi, akamwambia yule mama, isbiri, fanya subra kwa huu msiba uliokupata, amwelekeza katika subra. Yule mama hakujua kuwa anayemwambia maneno yale nani, ni Mtume sallam. Qalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati, niondokee wewe kwani wewe hukupatwa na ule msiba ulionipata mimi. Shida iko kwa baadhi ya watu wanapopatikana na matatizo, aona yeye ndiye wa kwanza na hakuna mtu duniani ile na matatizo kama yeye. Wallahi, na hii ndiyo inaofanya wengi katika watu kuishi katika dhiki sana. Ule msiba unaokupata wewe, kuna watu wamepata maradufu kuliko wewe na wakafanya subra. Wewe wasema umefiliwa na mkewe, kuna wengine wamesubiriwa, wamefiliwa, mtu afiliwa na mkewe na watoto wake wote kwa siku moja. Kwa siku moja habakii hata mtu mmoja katika familia yake, siku moja. Wewe umeondokewa tu na mke wako, na ni msiba huu. Ikawa walia, hakuna mfano wako. Ama umeondokewa na mtoto wako, ni kweli ni msiba, lakini usipite mipaka. Yule mama akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya, niondokee, hukupatwa na msiba ulionipata mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni qimma katika akhlaq, subhanallah. Alikuwa yuweza kumwambia, wajua wazungumza na nani wewe, mimi ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaondoka. Sababu mtu ndivyo anavyokuwa katika hali kama ile. Mtume salama kaenda zake, hataki basi kaenda zake. Yule mama akaambiwa, wajua umemjibu nani? yule aliyekuambia vile ni Mtume za sallam, ikawa mithlu sa'iqa, kama amepigwa na radi ile. Oh, kumbe mmemjibu Mtume sallam. Sasa akakimbilia kwa Mtume sallam nyumbani, hakupata walinzi, alikuwa hakuna walinzi kwa Mtume sallam. Kaingia kwa ya Rasulullah, lam a'rifka, mimi sikukutambua kuwe ni wewe, kwa hivyo sasa nitaanza kusubiri, ilikuwa sikujua kama wewe sio. Qala innama sabru inda sadmati alula, sai kusha hii subra kama wanyama ni kawaida, hata mnyama pia akifa mtoto wake huzunika kidogo kisha iwasahau. Subra iko pale mwanzo unapopatwa na msiba, namna unavyopokea ule msiba unapokupata, waupokea namna gani. Ikiwa ule msiba utaupokea kwa kukosa subra, basi msiba kama ule hutofaidika nao chochote. Na wako katika Waislamu ambao wafaidika pakubwa na msiba unaowapata, na ndio maana Mtume sana akasema ajaban li amri almu'min, jambo la mu'min la ajabu sana, inna amrahu kullahu lahu khair, jambo lake mu'min ni khairi kwake yeye, kila jambo lake ni khairi. In asabathu sarra shakara fakana khairan lahu, akipatwa na lile la kumfurahisha hushukuru ikawa ni khairi kwake yeye. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, na akipatwa na la kumdhuru huwa na subra ikawa ni khairi kwake yeye kwa malipo makubwa atakayopata mbele ya Allah. Angalia katika aya suratul Baqara, alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un, baada ya hapo ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, ay thana' min Allah, Allah hawa atawasifu waja hao na watapata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tena hawa hawa ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, na watapata hidaya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia faida ngapi wamezipata kwa kuwa na subra. Sasa ikawa ule msiba kwa wao ni neema, umegeuka kutoka katika msiba ikawa ni neema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna atakayeishi milele, msiba utakufikia mahma kana, hilo tarajia wakati wote, hatujui ni upi atakayeondoka mbele, lakini msiba utafikia, maanake lazima watu wote wataondoka duniani. Sasa yule anayeupokea ule msiba kwa namna hii alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo ni katika wale ambao watakuwa msiba wao umegeuka kuwa ni neema. Kinyume cha hivyo, akakosa subra, ule msiba ni msiba, na kule kukosa subra pia ni msiba mwingine ambao wazalisha msiba. La, yeye hakufaidika kwa kukosa subra kwake, kwani yule mtu ataamka. Hata akikosa subra, yule aliyekufa ataamka, hamki, ndio khalas ashakwenda. Sasa akishaona kuwa kumbe mkweli, hata ashazikwa baada ya siku tatu, basi mimi nitafanya subra, haifai chochote subra hiyo. Subra ni pale mwanzo unapopatwa na msiba. Ithnatani fi nnasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fi nnasabi wan-niyahatu 'ala al-mayyiti. Hii hadithi inayofuata ilikuwa nataka tuisome, lakini naona maelezo yake yatakuwa marefu, maelezo yake yatakuwa marefu kidogo, ndio maana naona insha Allah ta'ala tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.